بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من كل بدعة. وتكوف وسكرزاجي yafaa tumrejeshee shukurani Mola subhanahu wa ta'ala aliyetupa uhai mpaka tukawa ni wakukutana tena mara nyingine katika huu msururu wa da'wa. Na kabla alikuwa hatuja simamisha darsa, tulikuwa katika kitabu chetu hiki Al-Lu'lu wal-Marjan, katika kitabu Al-Masajid, mlango wa 55, hasa hadithi ya mwisho, hadithi ya 397. Hapa ndipo leo itaanza darsa yetu insha Allah, halafu tuelekee katika mlango wa 6, kitabu salati al-musafirin wa qasriha. Hadithu Anas anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama, hadithi ilopokewa na Anas رضي الله عنه وكبكيه كتب ومتومه صلى الله عليه وسلم قال أمسيم من نسي صلاة من يكسهاو صلاة أمسهاو من ينفك صلاة مغرب يكسهاو كون أيام صلاة كسهاو حلاف أكا كمبكا baada ya swala kusaliwa, asema mtume falyusalli na swali. Wakati gani? Idha dhakaraha, pindi anapokumbuka kuwa yeye hajasali sala iliyotangulia, au pengine za kwamba sala jana kwanza kukumbuka kwamba mimi kweli jana sikusali, basi pale pale anapokumbuka ile sala afanye haraka aisali. La kafarata illa dhalik, sala hiyo haina msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala kifutio madhambi ya kosa hilo lilotuka, illa kwa kusali sala ile. Ni lazima usali. Wala husemi kwamba wakati kama huu Mwenyezi Mungu kakataza au mtume kakataza watu kusali, pale unapokumbuka pale pale unasali sala kama hiyo, kama alivyosema Mola Subhanahu wa Ta'ala katika sura Taha aya 14, wa aqimis salata li dhikri, simamisha sala kwa kunikumbuka. Kwa hivyo pindi anapofanya ibada mja, hasa ya sala au ibada nyingine yoyote ile, nalikuwa takikana wakati maalum ile ibada itekelezwe, akapitikiwa mwanadamu kama yule akasahau, au pengine akawa na yakini kwa shasali yeye ashasali, halafu akaja akakumbuka au akalala mathalan, sala ikampita, basi ni wajibu wake, hana namna nyingine ya kufidia ile sala na kutekeleza isipokuwa aswali wakati anapokumbuka sala kama hiyo. Hapa katika hii sura Taha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, thumma khassa salata bidhikri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akahusisha hasa sala kwa kuitaja. Kwa nini asitaje ibada nyingine? Kwa sababu ibada zinazofanywa ni nyingi, kuna funga, zaka. Wa in kanat fil ibada, hata kama katika ibada hii sala na si peke yake, kwa nini kaihusisha kuitaja sala hapa? Wa aqimis salata li dhikri, ulama rahimahumullah sema li fadliha wa sharafiha, kwa sababu ya sala ni ibada bora sana, ni ibada tukufu sana. وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح, kwa hii sala imekusanya mja kukiri kwamba yeye ni mtumwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika moyo wake na ulimi wake na viungo vyake, vyote hivyo vinakiri kwamba vina mabudu Mwenyezi Mungu, hali ya kwamba wao ni mtumwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wote hivyo ndio akasema lidhikri. Ulamao nahwa wasema lam litta'lil, lam hii ni kwa sababu ya sababu fulani au illa fulani imetajwa hapa, lidhikri. Aqimis salata li ajli dhikrika iyaya, Mwenyezimungu amwambia Subhanahu wa Ta'ala kwamba simamisha sala kwa sababu ya kunikumbuka wewe mimi mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Lianna dhikrahu ta'ala ajallul maqasid, kwa sababu utaji wa Mwenyezimungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo maksudio makubwa kabisa katika ibada tunayofanya sisi. Wa bihi ubudiyatul qalb, na vile vile inapatikana moyo kudhihirisha ule utumwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bihi saadatu, na hivyo hivyo kwa sababu hiyo anapata ufanisi huyo mja kwa sababu ibada ya sala. فالقلب المعطل عن ذكر الله, moyo ambaye kwamba isoshughulika na utaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mu'attalun an kulli khair, imekosa kila khair. Moyo ambaye kwamba iliyo ambaye haishughuliki kabisa na utajwa wa Mwenyezi Mungu ni moyo ambao umeghafilika na kila khairi. Waqad jaraba kullu وقد خرب كل الخرب ربنا محارب كل كحارب فشرع الله للعباد يزمك وكيا شريعة واجب أنواع العبادة التي المقصود منها إقامة ذكره يقوم يزمك وكتاجة كوكيا وجواك سمبرينيك يا عبادة sababu hasa na makusudio ya Mwenyezi Mungu kutufaridhia ibada fulani ni isimamishwe utajo wake subhanahu wa ta'ala, kama vile katika sala na ibada zinginezo, wa hususan asala, hasa sala moja kwa moja ni utajo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, utlu ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimis salah. Akaambiwa kwamba soma ewe mtume sallallahu alayhi wasallam wahyi uliyoteremshiwa na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, na simamisha sala. Simamisha sala. Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa maneno kama haya na Mola subhanahu wa ta'ala, kwa sababu as-salatu, inna salata tanha 'anil fahsha, sala kazi yake yamkataza mtu na mabaya, wal munkar, na mambo yanayokhalifu sharia za maasiya. Wala dhikrullahi akbar, na mjue kwamba utajo wa Mwenyezi Mungu katika sala ni kubwa sana, na makatazo yake pia ni makubwa sana Mola subhanahu wa ta'ala. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, sala yakataza watu mabaya na uchafu. Lakini mtu aweza kauliza, kama sala kweli yakataza maovu, mbona wale wanaosali pia hufanya mabaya? Mtu aweza kauliza. Kwa sababu ukiona kwamba sala ile haimkatazi mja machafu, haikutimia, haikusihi, haikusaliwa na kutekelezwa namna alivyo fundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam waja wa Mwenyezi Mungu kumswalia Allah. Kwa madamu ushakosika kuanzia mwanzo, na yale makosa yote yatakayopatikana ninafuata kwa sala kwanza, kwa sababu kwamba wewe waswali na hujui maana ya sala nini na wafanya kitu gani. Kwa hivyo haikukatazi mabaya, hasatan alfahsha ma yustaqbahu dhikru, ni ule uchafu ambao kwamba mtu huona haya kuitaja. Ule uchafu ambao kwamba mtu leo atafanya basi huona haya hata kule kuitaja, ndio inaitwa alfahsha na munka. Na katika swala, wa hadha an-naw'u yuqalu lahu tawhidul uluhiyya, sampuli hii ya ibada ya kumtakasa Mwenyezi Mungu yaitwa kumpokesha Mola katika uungu wake subhanahu wa ta'ala, na ndio twaita tauhidul ibada. Fal uluhiyya, uungu, wasfuhu ta'ala, ni sifa ya Allah. Sifa ya Allah ni uungu. Wal'ubudiyya, na utumwa, wasfu abdihi, ni sifa ya mja wake. Ule mja ambaye anamwabudu Mwenyezi Mungu, huyo ni abdun. Na ukishafika katika daraja hiyo kwamba wewe ni abd, ushafaulu. Allah atujalie katika hao inshallah. Kwa hivyo huna namna yoyote unaposahau ibada ya swala, isipokuwa ni utekeleze pale unapokumbuka. Mimi sikuswali pale pale, usilete maneno mengi mengine kwamba sijui wakati huu mtume ametaja kwamba sala haisihi. mikatazo la moja kwa moja swali ni swala ya faradhi hiyo pale unapokumbuka. Hadithi hii imepokewa na Bukhari katika kitabu Muwaqqiti Salah, katika kitabu cha kutaja nyakati za sala, mlango wa babu man nasiya salatan falyusalli ila dhakaraha wala yu'idu illa tilka salah. Mlango inayozungumzia yeyote atakayesahau kuswali basi na aswali pale anapokumbuka, wala hafai kuirejelea sala nyingine isipokuwa sala ile aliyosahau. Pengine umesahau dhuhuri kukusali. Sasa sio kwamba manake sasa alasiri uliyosali na umekumbuka ukairudia pia kwa kuwa sala iliyotangulia umesahau, la, utalipa ile sala ambayo kwamba wewe ulisahau. Hapa ndio tumemalizia kitabu Al-Masajid, hadithi ya mwisho kabisa 397. Sasa tuingia katika mlango mpya, katika mlango wa sita, kitabu salati al-musafirina wa qasriha. Kitabu hiki kinataja namna anavyofaa kuswali msafiri na kuipunguza swala msafiri. Ameruhusiwa msafiri asali, aendelee kusali, asiache sala, lakini ameruhusiwa kitu ambacho kwamba haruhusiwi mkazi wa mji ila kwa dharura. Dharura ni kwamba pengine mkazi wa mji aweza kukusanya sala, lakini hafai kupunguza sala. Pamoja na kuwa ni dharura, lakini ni lazima uswali. Kwa hivyo leo insha Allah tuanza kitabu salati musafirin. Tuomba Mwenyezi Mungu atupe ufahamu njema insha Allah. Mlango wa kwanza katika kitabu salati musafirin, babu salati al-musafirina wa qasriha, musafirina wa qasriha, mlango wa sala ya msafiri na kuipunguza kwake zile sala ambazo ni rakaa nne, azisali rakaa mbili mbili. Ama sala ya alfajiri na magharibi haipunguzwi, sala ya magharibi na alasiri, magharibi inasaliwa vile vile, sala ya asubuhi na magharibi asaliwa vile vile, magharibi tatu na asubuhi raka mbili, hakupunguzwi kitu. Sala inayopunguzwa ni sala ile ambayo husaliwa raka nne, adhuhuri na alasiri na isha, hizi ndizo za kupunguzwa. Na hadithi ya kwanza katika mlango, babu salati musafirina wa qasriha, حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاه. حديثي يا ماميت عائشة ماما وأميني منغو أمغلي راضي. قالت مسيما فرض الله الصلاة منيزي منغو كفرضش صلاة كفني واجب صلاة حين فرضها وكتي عليكو يفرضيش إليسا علي فنيا فراضي وكتي عليكو يفرضيش سالة نيني ركعتين ركعتين منذ وكو فرضيش وصالة واتكو صالي الكوى سالة زسالي وركام بيلي بيلي أصبوي ركام بيلي أظهور ركام بيلي ألسير ركام بيلي magharibi rak'a mbili, isha rak'a mbili, mwanzo kufaradhiwa sala. Sawa uwe mjini kwenu mkazi wa mji au ni msafiri, katika hali zote unasali rak'a mbili mbili, sala zote tano. Fa uqirrat salatu safar, ikathibitishwa sala ya safari kubaki rakaa mbili kama ilivyokuwa sala za faradhi zinginezo. sala ya faradhi kawa ya sala ya safari kawa vile vile ni rakaa mbili, usaliwa hata safari ni rakaa mbili. Wazida fi salati al-hadari, ikazidishiwa sala ya wakazi ya mji. Sasa badala ya kuwa kwa sala rakaa mbili, wasali ngapi? Nne. Adhuhuri wasali rakaa nne, alasiri nne, maghribi tatu, isha nne, asubuhi ndio mbili. Kwa hivyo mwanzo wa kufaradhiwa sala imfaradhiwa ikiwa rakaa mbili mbili. Sikia vizuri sana. Sasa kwa msafiri na mkazi wa mji, halafu ikazidishwa sala ya mkazi wa mji rakaa mbili ziada, ikawa nne, zile sala za kupunguzwa zile, na sala ya safari kabaki wapi? Pale pale rakaa ngapi? Rakaa mbili. Nafikiri tumeelewana. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab as-salah, hadithi hii Imam Bukhari ameitoa katika kitabu cha sala, kaifa furidhati salawatu fil isra, vipi imefaradhiwa sala katika isra, alipopelekwa mtume sallallahu alaihi wasallam huko, sala ilifaradhishwa vipi. Kwa hivyo ilifaradhishwa ya kuwa sala zote zikisaliwa rakaa mbili mbili, sawa uwe msafiri, sawa uwe ni mkazi wa mji. Halafu ikazidishwa sala ya mkazi wa mji, ikabaki vile vile rakaa mbili sala ya msafiri, kama ilivyokuwa sala za faradhi ya kwanza. Na hadithi inayofuatia ya pili katika mlango huu, hadithi Ibn Umar radiyallahu anhuma, hadithi iliyopokewa na Ibn Umar an Hafs bin Asim radiyallahu anhu qala, sema Hafs, haddathana Ibn Umar radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Umar alituzungumzia, Mungu amwele radhi, faqala kasema, sahibtu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, nilisuhubiana na mtume sallallahu alayhi wasallam, falam arahu yusabbihu fi safar, sikumwona mtume sallallahu alayhi wasallam hata siku moja yuwasali sunna katika safari, sijamwona mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari akisali sunna hizi qabliya au baadiya. وقال الله جل ذكره مولى سبحانه وتعالى كسيما كتك قرآن كسورة الممتحنة آية 6 الله سيما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والله منا ومتومي من يزمه سبحانه وتعالى كي جيزو تيما منفان ومزوري wa kuigiza mtume sallallahu alaihi wasallam. Ina maana ya kwamba kiwa mimi nimemwona mtume sallallahu alaihi wasallam na nimeshuhudiana sana katika safari, na sijamwona mtume sallallahu alaihi wasallam akisali sala ya sunna, bi maana kutosali sunna katika safari ndio nini? Uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kulingamana na ilmu na mapokezi ya nani? Abdullah bin Umar radiyallahu anhu wa arda. Situfamiana si maana ya kusema Abdullah bin Umar kwamba maisha yangu sikumwona mtume akisali katika safari sunna, haina maana kwamba masahaba wengine hawakumwona mtume akisali nini sunna katika faradhi. Huwa yadhkuru lana ma'alim, Abdullah ibn Umar anatutajia yale aliyoyajua na yale aliyopokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawezi kusema hivi kwa kuyakana mengine yaliyothibiti, lakini alisema ule uhakika anaujua yeye, na hivi ndivyo inatakana mtu awe. Tayeb, hadithin sahih, ukiwa na Bukhari rahimahullah, kitabu taksiri sala, mlango wa kupunguza swala ya faradhi kwa mwenye kusafiri. Mlango gani? Mlango man lam yatatawwa fi safari dubri salati wa qablaha, mtu yote ambaye yule ambaye kwamba hakusali sunna katika sala, baada ya sala au kabla ya sala. Sala ina kablia na baadia, ndio dalili ya hadithi ya Ibn Umar ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hasali sunna katika safari, si kabla ya kusali sala faradhi anayopunguza, au baada ya kusali sala ya faradhi hiyo. Na hadithi ya 400 katika mlango wetu kitabu salati musafirin wa qasriha, hadithu Anas radhiallahu anhu. Hadithi ya Anas, Mungu amwele radhi, qala sallaytu dhuhra, nimeswali sala ya dhuhuri, ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, bil madinati, Madina, arba'an rak'atayn. Nimesali pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam ya dhuhuri Madina, raka ngapi? 4. Wa bidhil hulaifa rak'atayn, dhul hulaifa tukasali raka ngapi? 2 alasiri. Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam kasali raka 4 ya dhuhuri Madina? Kwa sababu hajatoka mji wake. Yeye ni msafiri lakini hajatoka. Sasa ikiwa hujatoka, hufai kufanya nini? Kupunguza sala ndani ya mji wako. Sasa lakini aliposali sala ya dhuhur kana akatoka kabla ya alasiri, akafika Dhul Hulaifa, akasali alasiri kangapi? Raka 2. Kwa kuwa yeye nani? Msafiri. Tumefahamiana vizuri? Naam. Kwa hivyo ni lazima mwanzo utoke mji wako, si kujisalia tu, lazima utoke mji halafu ndo aanze nini? Kupunguza ile sala. Iwezekana sala ya kwanza nitimize na sala ya pili nipunguze, na kama alivyofanya Mtume adhuhuri alisali kamili na alasiri alipunguza kwa sababu shaingia katika safari. Akhrajahu al-Bukhari wa hadithin bukiwa na Imam Bukhari katika kitabu tafsiri sala, kitabu cha kupunguza sala, babu ha yuqassiru idha kharaja min mawdhihi mtu anapunguza sala pinda anapoondoka pale pahali pake anapoishi akaenda sehemu nyingine. Tayyib, ulama al-fiqh husema mengi sana kuhusu masafatul qasr. Wengine anasema kwamba ni farsakhaini, yani karibu hapa, na tuseme mathalan kama Kwale mathalan, ndio ukifika pale unaweza ukapunguza swala hata kama umetoka mji. Lakini imedhihiri sasa kwamba la sivyo, sawa ni kwamba wewe umalize mipaka ya mji wako sha, hata kama waiona ile sehemu unakoishi wewe, lakini umetoka wewe ni msafiri, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya kasri sala Dhul Hulaifa, ambayo Dhul Hulaifa leo ukisimama msikitini waiona mnara wa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waiona kabisa wazi wazi. Sijui kama siku hizi kwa jengwa sana Madina, pengine jengwa majumba marefu, pengine ikazuia mnara ule, Allahu alam. Lakini kwa waiona mnara wa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. سأله يحيى ابن أبي يحيى سأله يحيى ابن أبي إسحاق لا نعم حديث أنس حديث يا ميني نموجة حديث يا تاتو يو يني كم لنغو أسيما حديث أنس قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تميتوكا فموجة نمتومي صلى الله عليه وسلم من المدينة كتوكا مدينة إلى مكة بكى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين الكوام تومي صلى الله عليه وسلم أكسالي ركعين بيدي بيدي أكسالي ركعين بازو نركعين حتى رجعنا إلى المدينة بكى تكاربي مدينة دووتي تلوكا مكة تكسالي ركع mbili mbili zile sala tatu zinazopunguzwa zile mpaka tuliporudi Madina ndo akarudi tena mtume kuswali sala zake kama kawaida asema saalahu Yahya ibn Abi Ishaq amuliza Anas amwambia aqamtum bi Makkah shay'an yani nyinyi mulikaa Makkah muda mrefu muda gani mmekaa Maka qala aqamna biha 10 si tumekaa muda wa siku 10 Madina Maka na tukipunguza sala hizo siku 10 hapa vile tuna baadhi ulama wakwambia kwamba zaidi ya siku 10 haifai mtu kufanya kasri vile alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ilivyo ni kwamba mtu anafanya kasri madamu yuana nia tu safari, madamu bado uko katika safari, hata kama umkwenda kusoma mathalan kule ugenini, pia wewe bila shaka ni yako ni kurudi kwenu, kwa hiyo wewe ni msafiri, ufanye nini? Upunguze ile sala, zile sala ambazo kwamba zaweza zikapunguza. Lakini je, pana makosa nikitimiza sala zangu kasali kama nipo kule kwetu? Hapana ubaya, khiari yako, lakini sharia inakupa nafasi ha? Wataka kutumia ahla wa sala, wataka kutumia, umekhini nafsi yako, umekhini nafsi yako, kama vile anavyopenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu kutumia ruhusa alopewa vile vile ndo napenda mtu kuitekeleza wajibu, wajibu ile aliyokufardhia Mwenyezi Mungu apende uitekeleze kama anavyopenda ile ruhusa aliyokupa utumie. Madamu akwambia pahali fulani sala raka mbili, sala raka mbili, khalas tumia ile nafasi. Hadithi ni sahihi kutoka na Bukhari katika kitabu tafsiri sala, babu ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. ملango ya hukumu iliyokuja katika kupunguza sala na wakam yuqimu akai muda gani katika safari huko akipunguza, hata yukassira mpaka awe ni mwenye kupunguza sala. Mlango wa pili katika كتاب صلاة المسافرين باب قصر الصلاة بمنى, باب قصر الصلاة بمنى ملango wa kupunguza sala mtu anapokwenda hija akiwa Mina. Wewe umekwenda kufanya ibada ya hija, ukifika Mina basi yatakikana upunguze zile sala ambazo zafaa kupunguzwa, zile ambazo tumezitaja. Hadithi ya 402 chini ya mlango wa pili, babu qasr salati bi Mina, hadithu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ni hadithi iliyopokewa na Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. قال صليت مع النبي بمنى, نمصلي pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam Mina ركعتين ركعتين wa Abi Bakr, nimesali na Abu Bakr raka mbili Mina, wa Umara, nimesali na Umar Mina raka mbili, wa maa Uthman vile vile nimesali raka mbili Mina pamoja na Uthman, lakini sadran min imarati, mwanzo ha au sehemu katika utawala wake, sehemu au mwanzo katika utawala wake akawa yeye Uthman akipunguza. Thumma atammaha, kisha akasali sala kama mkazi wa mji, akawa yuatimiza adhura na sali nne alasiri nne kama kawaida. Mwanzo katika utawala wake alikuwa akipunguza kama alivyokuwa akifanya wenzake Abu Bakar na Umar radhiallahu anhuma, na yeye alikuwa akifanya hivyo, halafu mwisho akawa yuatimiza. Suala ni kwamba kwa nini yuatimiza? Kwa nini yuatimiza huyu bwana sala hali ya kwamba yeye ni msafiri? Na yuatimiza kwa sababu yeye alioa Maka, maana Maka amekuwa yeye mwenyeji na Madina pia ni mwenyeji. Sasa baadhi ya masahaba radhiallahu anhu wakisema kwa nini yuafanya hivi, kwa nini yuatimiza sala katika safari? Abdullah ibn Mas'ud alikuwa ni mmoja. Mwisho Abdullah ibn Mas'ud akanyamaza akasema al-khilafu shar, kutafautiana ni shari tu, hakuna khair. Mpaka ikabainika kwamba Uthman radhiallahu anhu ameoa, kwa hivyo ikaondoka. Ndio ulama wakwambia idha urifa sabab batala al-ajab, sababu ya jambo kulifanya mtu akijulikana, kule kushangaa na nini imekosha wasema kwa nini Uthman hapunguzi sala kama kawaida, sasa yuatimiza kwa nini? Sasa walikuwa hawajui sababu ya Sayyidina Uthman radhiallahu anhu kutimiza sala. Walipojua walinyamaza. Na ndio uzuri wa mwanafunzi anaposikia pengine jambo limefanywa na moja katika ulamaa wa Kiislamu, mmoja katika talabatul ilmi, asifanye haraka kumkosoa, amfuatie. Itakuwa yuko akiwa yuko karibu naye, amfuatie, kwa nini umfanye kitu fulani, mategemezi yako ni ipi? Atamwelezea, atamwambia kwamba mimi pengine nategemea hadithi fulani. Sasa khalasi imekwisha, na wewe pia utakuwa umepata faida, kwa sababu al-ilmu baina talaba, elimu yapatikana kati ya wanafunzi. Kile ambacho mimi sikijui unacho wewe, na kile ambacho wewe ukijui nacho mimi, na ambacho tumekikosa sote wili ana yule watatu kwamba amekwenda kusikia. Kwa hivyo elimu yapatikana kati ya wanafunzi. Wanafunzi wakiwa wanafanya jambo, wawekeane chini, wafahamishane yale yanaonekana kwamba yameharibika. Hadithi ni sahihi mpokewa na Bukhari katika kitabu al-Hajj, babu salati bi Mina. Taarifa ya kwanza tumeleta katika hadithi ya kwanza mpokewa na Bukhari katika kitabu tafsiri salah, babu salati bi Mina. Ama hadithi ya pili ndio hiyo taarifu tuliyosoma 403, hadithu Haritha bin Wahb al-Khuza'i radiyallahu anhu arallah. Hadithi ya 403 ni hadithi iliyopokewa na Haritha radiyallahu anhu. Qala salla bina an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wa amanu. Hili neno tutaliakhirisha inshallah, tafsiri yake tutakuangalia sharh inshallah. Ala kulli ma'na ni hiyo, tarudia hadithi yenyewe inshallah. Tayeb, twende katika mlango wa tatu kitabu chetu باب الصلاة في الرحال في المطر ملانغو صلي مكازي ييتو وقت ينبونيشا مفوا لكن الشرط إمام أو فقيه شرط إمام أو نفقيه لمنشوني وإليه مواذيني أو ما وفهم بلا هيفيو atatutoa majumbani na kuonyesha mvua. Kwa hivyo mlango huu tuwafahamishwa inaponyesha mvua mtu asali kule kwake nyumbani. Kuna udhuru hapa tumpewa kwamba mtu aweza anasamehewa kwenda kusali jamaa msikitini. Ni udhuru inamfanya mtu asamehewe sala ya faradhi asali nyumbani. Tayeb. Hadithi ya 404 hadithu ibn Umar radhiyallahu an annahu kwamba ibn adhana bis-salat. Ameadhini sala fi laylatin dhati bardin wa rihin. Kwa usiku kulikuwa na baridi na upepo, kuma upepo mkali sana na kuna baridi. Thumma qala, kisha akasema, ala sallu fir rihali ala sallu fir rihali. Badala kusema hiya ala salah hiya ala falah, akasema ala sallu fir rihali, maana yake sallini majumbani mwenu, msitoke. Kwa sababu ukitoka kule kuna kutota, kuna matope, kuna sehemu za kuteleza, mtu aweza kadhurika. Kwa hivyo mtu anapokuwa anapata matatizo kama yale kwenda kuswali, basi atakikana asali nyumbani mwake, lakini sharti kwamba yule muadhini awe ni mwenye kuelewa, asije akasema kwamba haya al-falaha ya al-sala, watu watatoka. Awe sharti anajua muadhini mambo kama haya. Thumma qala, kisha akasema, inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru almuadhdina, mtume alikuwa akimwamrisha muadhini, idha kanat laylatu dhatu matarin, ikiwa ni usiku ambao kwanyesha, dhatu bardin wa matarin, ba kuna baridi na kuonyesha huwa, yakulu aseme, ala sallu fi rihali, ala sallu fi rihal, ala sallu fi rihal, salini makazini mwenu, majumbani mwenu. Angalia hapo chini sasa, arrihalu yani addur, salini majumbani mwenu, wal masakin na makazini, wal manazi, ni maana moja pale mnapoishi. Jam'u rahalin, arrihal ni jam'u rahal, wingi wake ni arrahal. Yuqalu limanzil insan, inaitwa nyumba ya mtu, wa maskanahu rahalu, na pale anapoishi paitwa rahalu. Wa antahina ila rihalina, tukafika paka makazini mwetu, ay manazilina majumbani mwetu. Wal muradu bil bardi fis في الحديث البرد الشديد متاقوا يا باريدي هابا لو يتاجى متومي نقوانبا نباريدي كالي باريدي كالي والحر كالبرد بجامع المشقة نبيلي بيلي جوتو نكما باريدي وسباب بيوتي فينا شركيانا كتك كمبا تابوت kule mwanadamu katika baridi yupata taabu, katika joto yupata taabu. Kwa hivyo ikiwa vile vile kuna joto kali sana mpaka mtu aweza akadhurika, pia afanye nini? Kama tulivyopitia, afanye tabrid, akae nyumbani kwake mpaka kidogo ule ukali wa jua kidogo ipungue, ndio kama atakwenda kuswali aende akaswali, na imamu na ule mwenye kuadhini pia awe ni mwenye kufanya kitu kama kile. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ipokewa na Bukhari katika Kitabul Adhan. Babu ruhsa, mlango wa kupewa ruhsa fil matari, katika mvua, wal illa, na katika maradhi. Ya kwamba an yusalliya fi rahlihi, asali kwake nyumbani. Kwa hiyo hii ni sababu moja katika sababu ya mtu kupewa udhuru ya kutoshiriki sala ya jamaa msikitini. Hii ni moja. Pili, ulama pia wataja kama kuna utelezi. Kuna sehemu mwingine kinyesha mvua, mchanga wake wateleza. Ha? Zalaka. Idha kana fi al-ardh zalaka au dahr, kama anavyosema, basi vile vile asitoke. Kenda kadhurika, kavunjika, kapata hasara. Mtu kama yule, na dini daima yaamrisha maslaha, hayaamrishi ubaya. Ha? Dini yaamrisha daima maslaha, hayaamrishi hasara. Kwa hivyo asali kwake nyumbani mtu kama yule, na hakuna tatizo lolote, sala yake itakuwa ni sahihi, na insha Allah atapata thawabu sawa na yule aliyesali jamaa. Wasawaan kana dhalika almataru laylan au nahara, sawa kuwe kwanyeshwa mchana au usiku. Wakhasusu arriha bilasif, wakahusisha ile upepo iwe ni mfano wa kimbunga, upepo mkali sana. Wabillaili usiku, li'adhami mashakati fihi duna nahari, kwa inapata inafanya ipatikane matatizo na maafa mengi sana katika usiku, upepo kivuma kuliko mchana. Manaweza kwa kuvunja hata nyumba, watu wakadhurika ndani eh? Mchana kidogo haijama. Wakasa Ibn Umar riha, Ibn Umar akakisia kwa upepo mkali ule, ala almatari, kwa mvua. Na mvua ikiwa yanyesha vile vile, yafaa mtu afanye nini? Asali kwake nyumbani bijami almashaka, kwa sababu ya kukosanya matatizo. Wasalatu fi rihali aam, sala kusaliwa katika majumba maana yake ni pana zaidi, min an takuna jama'atan au mufradan, kwa kuwa ni sala isaliwe jamaa au saliwe na mtu mwake eh, lakinaha madhannatu lilfirad, lakini ni pahala panapowezekana sana, na ni hakika kwamba anaisali nyumbani au sali peke yake, asali jamaa. Allahumma, ikiwa ana watoto pengine na mke wake, pengine kidogo tuweza kusema kwamba ni jamaa, lakini madamu mtu yasali nyumbani, ni kwamba yuwasali peke yake, yuwasali peke yake. Wal maqsudu al asli fil jamaa iqa'uha fil masajid, maqsudio ki asli sala ya jamaa isaliwe wapi? Msikitini. Msikitini sala isaliwe msikitini jamaa, hakuna jamaa kusaliwa majumbani ha? Kwa sababu ikiwa tutasali majumbani, ina maana kwamba ile hikma ya kujengewa msikiti inkosekana. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah, msikiti atakayejazwa hii yaamrishwa kwa ibada na kusoma na darsa. Nani atakayefanya kazi hiyo? Waislamu. Sasa ikiwa Muislamu kila mmoja amekaa kwake, kwa ina maana kutolewa mamilioni ya pesa kujengwa msikiti ha? Tungeambiwa tu kwamba ni Uislamu, waj'alu buyutakum qibla, kula moja ajihusie chumba kimoja basi salie na wanawe, sio? Lakini si, ni lazima watu watoke waje msikitini wasali sala ya jamaa. Hapa ndipo ulamaa wengine wakaruzana kwamba sala ya jamaa ni wajib, wengine sema la, sala ya jamaa si wajib, hasa alfuqaha, na ghalib alfuqaha wa istimbati zao haziafikiani na sunna ghaliban. Hata wewe utaona kwa pengine ukienda ukaangalia Ibn Hajar masala fulani anaeleza nini muhadith katika fiqh, utashangaa waje huyu bwana faqih akazungumza masala kama haya ha? Wanafanya tashhid. Kwa hivyo kusaliwa msikitini ndio sawa na ndio wajibu. Tayeb, hadithi iliyofuatia, hadithi ya 405 حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لمؤذنيه في يوم مطير عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقيه عالم حبر الأمة القاني ما نشوني مكوك وأمة محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنه نشوني مكوك وأسلم قال لقواك سيما لمؤذني ومؤذني واك في يوم مطير سكو ينبوى إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله وكسيما أشهد أن محمد رسول الله نشهدي أقوام محمد نمجوم ومن يزمون سبحانه وتعالى فلا تقل حي على الصلاة سمي سمي مدام قوانيش وسسمي قل سيما صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم بمعنى موجة صليني مجموان موانو فكأن الناس استنكروا كما watu hawakupendezwa na jambo kama lile takwaje bwana tusali majumbani eh qala kasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu fa'alahu man huwa khairu minni kiwa nyinyi hili jambo halikuwapendeza basi nawapa habari aliyefanya hivi ni mtu bora kuliko mimi ndiye alifanya haya si mimi akasema innal jum'ata azmatun kika jum'a ni wajib sala jum'a ni wajib ni farad wa inni karihtu an uhrijakum mimi nimechukizwa sana nisije nikawatia kwenye matatizo na taabu فتمشوا في الطين والدحن مكاوانا من يكوكانياغا ما توبه نسيمزا كتليزا كتك أرض من مكازوريك سلا يجماني واجب فمجانهيو أكافونز عبد الله بن عباس يكوان با صليني مجمباني مين سلا زوتي كيوا حالي كما هيزو زينة بتكانا بس hakuna tatizo lakini utakapo kusema maneno kama haya akhil aziz kuambia waje wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo kama hili huwa ghaliban ngeni ngeni sana mtu pengine mchana asema ala sallu fi rihalik unaona hawa mashia washabadilisha madini pale mchana kutakuwa na uvumi mkubwa sana eh si kuambia ule bwana si mwema bwana msikitini anatoa darasa wale awafundisha vingine adhana sikizeni sikizeni tajesha mbua sikizeni adhana salawa adhana ningine maskini haelewi na hali hawezi akaliacha lile jambo akajua lile kosa lake kwa sababu ndivyo alivyokulia yeye lakini leo wale talabatul ilmi kabla hajatokea jambo kama lile leo watawabainishia watu tuliambiwa badala ya kupiga kelele itakuwa tuliambiwa ilipita wakati tukasikia habari kama hii imefikia leo haya si mapya badala ya kuwa kuleta kitu vuvu wanataleta matatizo mengine mfano mathalan jam'u lilmatar hii inasumbua watu sana watu wanuna kweli kweli mbazai pata taabu kweli kweli ha watu wengine wamefika hadi ya kwamba wala Simpson na ameelezewa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini kwa kuwa ni jambo aliona kwamba si sawa na wengine wanapinga kitu kama kile yehona sala kifanywa jambo kutoka msikitini akakande hamjaangalia vizuri ukaende kabisa akakaa mpaka kukamalizwa watu sala kusali ndio akaja wakaunda jamaa yao na hii ni sura mbovu sana haitakikani kitu kama kile ikhtilafu katika ibada madamu ni jambo limethibiti wajibu tu ni kufahamishana na lau watu wanafahamishana ingekuwa ni jambo zushika vile vile usione kwamba kila watu wakikumbushana jambo lile latukuliwa kwa haraka vile vile likakubalika la sidhani kwamba sisi tulianza kufanya aljam lilmatar mwaka huu tu Muda mrefu. Lakini mpaka sasa watu wengine hali zao ni hizo. Itakuwaje? Ingawaje pengine hata wafuasi wa Abu Hanifa wasema la hawajuzishi kabisa, sema haifai. Haifai kabisa. Na hadithi zipo. Fahamu vizuri hapo. Hata kama sala ni sala ya faradhi au ni sunna, mathalan ni idi, mathalan wengine sema ni sunna, ambapo si sunna, ni wajibu. Ha? Kwa sababu sala ya idi ni wajibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hangesema tuwatoe wanawake wenye haidhi na walo wale ambao kwamba walo fichwa wakatawishwa pia watolewe, hata mwanamke akiwa hana hijabu mwenzake amwazime. Hii ni dalili tosha ya kwamba jambo hili ni jambo wajibu. Hata mwenye haidhi atoke aende shirikiana na Uislamu katika ile khairi, kupiga takbira na ile dua na kusikia khutba, lakini ajitenge, lakini atoke aende, si kitu sahali. Nikwambia si sunna tu wapi? Sunna, hakuna tatizo wapi? Hakuna mvua hapa, sasa kaa tu nyumbani hapa, hata kusali asali, hata kusali ngalau pengine tusali nyumbani pia asali. Sasa haya ni mambo ambayo yataka muda, yataka watu wafahamishwe kila inapopita wakati fulani, wakaririwe jambo kama liwe kama jambo la kawaida, liwe kama jambo la kawaida. Na wengine hukubali haraka sana, akiona wingu tu, ustaz jambo sikia raha kwa jambo, vipi ustaz bwana, kuna mawingu bwana. Wengine haraka sana, na kisha sala kwa basa tuanze tu tawe sasa, yani hakuna sala tena, tukatembee sasa. Nasallallahu alaihi. Naam, hadithini sahih, hadithi ya Ibn Abbas ni sahih, katika sahih Bukhari kitabu al-Jum'a. باب رخصة لمن لم يحضر الجمعة في المطر. ملانغوا كروسيوا متيوتي امباي حقودوريا صلاة الجمعة كاجليا مفوا روسيوا حتى صلاة الجمعة وسيان صلي كواكو نيمباني الظهر خلاص ما بنغوش لكن سيو كاو كاو كامبر بالي ndani ya nyumba kwa khatibu wewe na imam wewe kila kitu wewe si تصلي أظهر إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.